महाभारत वन पर्व सप्तविंशोध्याय। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनके शत्रु विषय क्रोध को उभारने के लिए संतापपूर्ण वचन। वैसंपायन उवाच ततो वनगता पार्था सान्हे सह कृष्णया उपविष्टा कथाश्चक्रुर दुःख शोक परायणा। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायंकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। प्रिया च दर्शनीया च पंडिता च पतिव्रता अथ कृष्णा धर्मराजम इदं वचनम अब्रवीन। पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया दर्शनीया और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा। द्रौपद्युवाच न नूनम तस्य पापस्य दुखम अस्मासु किंचन विद्यते धार्तराष्ट्रस्य निसंसस्य दुरात्मनः। द्रौपदी बोली, राजन मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। यस्त्वां राजन् मया सार्धम अजिनये प्रतिवासितम् वनम प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मति। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु इसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। आय संहृदयम नूनम तस्य दुष्कृत कर्मणः यस्त्वां धर्म परम श्रेष्ठम रुक्षाण्य श्रावयत् तदा। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। सुखोचितम अदुखारहम दुरात्मा सतुर्यगण इद्रसम दुखमालीय मोदते पाप पुरुष। आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं हैं, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। चतुर्णाम एव पापानाम अश्रम न पतितम तदा त्वयि भारत निष्क्रांते वनाजाजन वाससी। भारत, जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल चार ही पाप आत्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेस्य दुरात्मनः दुर्भ्रातुस्तस्य चोग्रस्य राजन् दुःशासनस्य च। दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा, शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। इतरेषां तु सर्वेषां कुरुणां कुरुसत्तम दुखे नाभि परितानां नेत्रेभ्य प्रापत जलम्। कुरुश्रेष्ठ, अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। इदं च शयनं दृष्ट्वा यच्चासीते पुरातनं शौचापि त्वां महाराज दुःखनरहं सुखोचितम्। महाराज, आज आपकी यह सैया देखकर मुझे पहले की राजोचित सैया का स्मरण हो जाता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। दान्तं यच्च सभा मध्य आसनम रत्नभूषितम दृष्ट्वा कुशवृषिं चेमां शोको मां प्रदहन्त्ययम्। सभा भवन में जो रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुछ की चटाई को देखती हूँ तो शोक मुझे दग्ध किए देता है। यद पश्यम सभायाम त्वाम राज भयं परिवारितम तच्च राजन्न पश्यन्त्याह कासां त्रिहृदयस्य मे। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देखा कर देख चुकी हूँ। अतः आज वैसी अवस्था में आपकी को न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है? या तो हम चंदनादिग्धम अपश्यम सूर्यवर्चसम सात्वाम पंकमलादिग्धम दृष्ट्वा मुह्यामि भारत। भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। या त्वाहं कौशिकैर्वस्त्रैः शुभ्रैराच्छादितं पुरा दृष्टवत्यस्मि राजेन्द्र सा त्वां पश्यामि चीर्णम्। राजेन्द्र, जो मैं पहले आपको उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज बलकल वस्त्र पहने देखती हूँ। यत्य तद्रुक्म पात्रेभिर्ब्राह्मणेभ्य सहस्रशः ह्रियते ते गृहादन्नम् संस्कृतम् सार्व कार्मिकम्। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्त्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार की रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। यते नाम गृहाणाम ते तथैव गृह मेधिनाम दीयते भोजनम राजन नतीव गुणवत प्रभो। शक्तिशाली महाराज उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। सत्कृतानि सहस्राणि सर्वकामैः पुरा गृहे सर्वकामैः सुविहितैः यद् पूजा यथा द्विजान्। पहले आपके राजभवन में सहस्त्रों सुवर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे, और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। तच्च राजन्न पश्यत्याह काशान्तृहृदयस्य मे यत्ते भ्रातृन् महाराज युवानो मृष्टकुण्डला अबोधयन्त मिष्ठान्नैः सुधा परम संस्कृतैः सर्वान्तानद्य पश्यामि वरे वन्ये जीविनः। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। अदुखारहान मनुष्य इंद्र नोपसाम्यति मे मनः भीमसेन मिमं चापे दुःखितं वनवासिनं ध्यायत किं न मन्युस्ते प्राप्ते काले विवर्धते भीमसेनं हि कर्माणि स्वयं कुर्वाणम् अच्युतं सुखार्हं दुःखितं दृष्ट्वा कस्मान् मन्युर्न वर्धते। नरेन्द्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। आज उन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज, वन में रखकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते और दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता? सत्कृतं विविधैर्जानैर्वस्त्रैरुच्चावचैस्तथा तं ते वनगतं दृष्ट्वा कस्मान् मन्योर्न वर्धते। विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हें भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता? अयम कुरुन रणे सर्वान् हन्तुम् सहते प्रभु तत्प्रतिज्ञां प्रतीक्षस्तु सहते यम मृकोधरः। ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हैं। यो अर्जुन न अर्जुन तुल्यो दिबाहुर्बहुबाहुना सराव मर्दे शीघ्रत्वात् कालांतक यमोपमः। यस्त्र शस्त्र प्रतापेण प्रणता सर्व पार्थिवा यज्ञे तो महाराज ब्राह्मणानुपतत्सिरे तमिमं पुरुष व्याघ्रं पूजितं देवदानवै ध्यायन्तं अर्जुनं दृष्ट्वा कस्माद् राजन् कुप्यसि। राजन, आपके जो भाई अर्जुन दो ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण जो शत्रुओं के लिए काल अंतक और यम के समान भयंकर है। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भोपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंतामग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते? दृष्ट्वा वनगतं पार्थं अदुःखार्हं सुखोचितं नचते वर्धते मन्युस्ते नमुह्यामि भारत। भारत, दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ। यो देवांश मनुष्यांश सर्पांशक रथो जयत तम ते वनगतम दृष्ट्वा कस्मान् मन्युर्नवर्धते। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हें अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? यो जानैरद्भुताकारै हये नागैश्च संवृतः प्रसह्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेभ्य परं तपः क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्चबाणः तथाडियः तं ते वनगतं दृष्ट्वा कस्मान् मन्युर्न वर्धते। परम तप, जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का संहार करते प्रहार करते थे, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? श्यामं बृहंतं तरुणं चार्मिणामुत्तमं रणे नकुलं ते वने दृष्ट्वा कस्मान् मन्युर्न वर्धते। जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हें नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? दर्शनीयं च शूरं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिरं सहदेवं वने दृष्ट्वा कस्मात् क्षमसि पार्थिव। महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को क्षमा कैसे कर रहे हैं? नकुलं सहदेवं च दृष्ट्वा ते दुखिता उभौ अदुःखार्हो मनुष्येन्द्र कस्मान् मन्युर्न वर्धते। नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? द्रुपदस्य कुले जातां सुसां पांडो महात्मनः धृष्टद्युम्नस्य भगिनीं वीरपत्नी मनुव्रतां मां वै वनगतां दृष्ट्वा कस्मात् क्षमसि पार्थिव। मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्रवधु, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? नूनम च तव वै नास्ते मन्युर्भरत सत्तमा यत्र भ्रांतश्च मां चैव दृष्ट्वा न व्यथते मनः। भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को भी कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। न निर्मन्यो क्षत्रियोस्ते लोके निर्वचनम स्मृतम तदद्य त्वयि पश्यामि क्षत्रिय विपरीतवत्। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सुचित होता है, परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। क्षरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का क्षरण अर्थात नाश करता है वह क्षत्रिय है। यो न दर्शयते तेज क्षत्रिय काल आगते सर्वभूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युतः। कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते रहते हैं। तत्वया न क्षमा कार्याम शत्रुन प्रति कथंचन तेज तैव हिते सत्या निहंतुम नात्र संशय। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सब का वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथैव च क्षमा काले क्षत्रियो नोपशाम्यते अप्रिय सर्वभूतानां सोमुत्रेह च नश्यति। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शांत नहीं होता वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश हो जाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी परिताप वाक्ये सप्तविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी के अनुतापपूर्ण वचन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ।